أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، أرسل الله رحمة للعالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ครับผมก็สำหรับพี่น้องหลายๆท่านนะครับที่ว่าอาจจะตามคอร์สนี้ไม่ทันนะครับช่วงนี้มาผิดเวลานิดนึงนะครับผมแต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องอยากจะถือว่าเป็นการส่งพี่น้องเข้านอนแล้วกันสำหรับหลายท่านที่กำลังจะเข้านอนนะครับเรามาพูดคุยกันในอัธยบายอัลกุรอานอายะที่ประเสริฐที่สุดในสุรอัลบากะรอแล้วก็ถือว่าเป็นอายะที่ประเสริฐที่สุดในอัลกุรอานนั่นก็คืออายะตุลกุรซีความเดินในครั้งที่แล้วนะครับเราได้พูดไปแล้วว่านี่คืออายะที่ประเสริฐที่สุดในคัมภีร์อัลกุรอานแล้วท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับรองว่าใครก็ตามอ่านอายะกุรซีหลังทุกเวลาละหมาดเขาจะได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอนคือไม่มีอะไรที่กั้นระหว่างเขากับสวรรค์นอกจากความตายซึ่งอย่างที่เราพูดคุยกันในหลายๆครั้งนะครับพี่น้องที่รักบางคนอาจจะบอกว่าแค่อ่านอายะกุรซีหลังทุกละหมาดเลยจะได้เข้าสวรรค์เลยมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคำตอบก็คือใช่ครับพระองค์คือผู้ทรงเมตตาแล้วพระองค์ก็รับรองอย่างนี้เอาไว้เพียงแต่ว่าไม่อยากให้พี่น้องชะล่าใจว่ามันง่ายหลายคนมองว่ามันง่ายแต่ว่าผมทดลองดูกับบางท่านหลายๆท่านก็ได้สารภาพตามตรงว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำได้นอกจากผู้ที่พระองค์เมตตาให้เขานั้นสามารถรักษาการละหมาดละหมาดทุกเวลาในเวลาแล้วก็ไม่ให้เขาลืมในการที่จะอ่านอายะกุรซีทุกครั้งหลังจากที่จะเสร็จสิ้นการละหมาดแล้วเพราะฉะนั้นก็ในค่ำคืนนี้นะครับถ้าเกิดพี่น้องจะทันอะไรทันประเด็นไหนไม่ทันประเด็นไหนอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่อยากจะขอฝากพวกเราทุกคนตัวผมเองแล้วก็พี่น้องทุกคนอายะกุรซีอายะนี้อย่างน้อยที่สุดทุกครั้งหลังเวลาละหมาดหลังจากที่เราอ่านอิสติกฟาร์ขอไปโทษจอลละซุบานุตะอาลาหลังจากที่เราอ่านดุอาที่เราอ่านเป็นประจำอย่าลืมอ่านอายะกุรซีทุกครั้งหลังละหมาดด้วยเพราะมันเป็นการรับประกันจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่ท่านไม่ได้พูดอะไรออกมาจากอำเภอใจของท่านนอกจากมันจะเป็นการดลใจมาจากผู้ลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะตุลกุรซีทำไมถึงต้องเป็นกุรซีทำไมถึงต้องเป็นอายะตุลกุรซีคือทำไมไม่ใช่ชื่ออื่นทำไมเป็นชื่อนี้ถ้าเราดูในฮะดีษนะครับเราก็จะพบว่านี่เป็นชื่อที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกเองเลยท่านนบีเรียกว่านี่เป็นอายะกุรซีเพราะสายรายงานเกี่ยวกับอายะกุรซีเนี่ยมีมากมายมีทั้งที่พูดกับอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัลฮุวัลฮัยยุลกอยูมกับที่ท่านนบีบอกเป็นอายะกุรซีทำไมถึงถูกเรียกว่าอายะกุรซีแน่นอนครับในอายะนี้ครับมีคำหนึ่งคำที่มีเพียงที่เดียวเท่านั้นในอัลกุรอานนั่นก็คือคำว่าอัลกุรซีวะซีอะกุรซียุฮัสสะมาวาติวัลอัรฎ์คำว่ากุรซีนะครับปรากฏอยู่ในอายะนี้ที่เดียวเท่านั้นในอัลกุรอานทางเล่มเพราะฉะนั้นอายะนี้ก็เลยถูกเรียกด้วยกับคำว่ากุรซีอายะตุลกุรซีกุรซีแปลว่าอะไรกุรซีแปลว่าอะไรหมายถึงในอายะนี้นะครับผมเรามาดูทางด้านภาษาก่อนนะครับทำไมถึงถูกเรียกว่าอายะกุรซีก็คือท่านนบีถ้าเรียกมาอย่างนี้เราก็เรียกตามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วกุรซีแปลว่าอะไรกุรซีทางด้านภาษาจะแปลว่าที่ที่เอาไว้วางของที่ที่เอาไว้ตั้งของทั้งหมดเรียกว่ากุรซีได้หมดเลยซึ่งในปัจจุบันถ้าเกิดคนที่เรียนภาษาอาหรับคำว่ากุรซีเมื่อเราได้ยินเรามักจะคิดถึงเก้าอี้ก็คือเป็นที่ที่เอาคนไปตั้งไว้เอาคนไปตั้งไว้นั่นแหละครับเขาก็เรียกว่ากุรซีแล้วกุรซีในอายะนี้หมายถึงอะไรครับผมหวังว่าจะเป็นสาระนะครับแล้วก็ให้เราได้รู้ถึงความเป็นไปได้ทางด้านภาษาแล้วก็มองของนักวิชาการในคำว่าอัลกุรซีทัศนะของนักวิชาการในเรื่องความหมายของอัลกุรซีมีหลายทัศนะในที่นี้ครับผมอยากจะยกมา3ทัศนะเอาแค่3ทัศนะที่ว่าอัลกุรซีเนี่ยแปลว่าอะไรในทัศนะของอิหม่ามฮัสซันอัลบัสซารีนะครับแล้วก็ท่านดอฮากแล้วก็ซิดดี้ นักวิชาการส่วนหนึ่งเนี่ยมองว่าคำว่ากุรซีเนี่ยหมายถึงอารัชของพระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยก็คือคำว่ากุรซีกับคำว่าอารัชเหมือนกันอารัชเป็นภาษาอาหรับก็แปลว่าบัลลังก์ก็คือเป็นที่นั่งเป็นบัลลังก์ที่ใหญ่โตซึ่งอย่างที่พวกเราทราบกันก็คือพระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ยิ่งใหญ่นั้นอยู่เหนืออารัชอีกทีหนึ่งคือพระอัลลอฮฺไม่ได้พึ่งอารัชไม่ได้พึ่งเก้าอี้ไม่ใช่มีใครไปดึงเก้าอี้แล้วพระอัลลอฮฺจะลบไม่ใช่พระอัลลอฮฺอยู่เหนือเกินกว่าที่จะพึ่งพาสิ่งใดเพียงแต่ว่าพวกนั้นได้สร้างอารัชซึ่งถือว่าเป็นสิ่งถูกสร้างที่ใหญ่โตที่สุดที่พระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสร้างเป็นสิ่งที่ใหญ่โตที่สุดพี่น้องครับถ้าเกิดใครกำลังรับชมอยู่ช่วงนี้ถ้าเกิดเป็นตอนกลางคืนพี่น้องมีโอกาสพี่น้องมองไปบนท้องฟ้าพี่น้องตอนนี้เราอยู่บนโลกโลกเราอยู่ในจังหวัดที่เราอยู่นี่อยู่ในประเทศไทยซึ่งใหญ่โตในทวีปเอเชียซึ่งใหญ่ขึ้นไปอีกในโลกใบนี้ซึ่งกว้างใหญ่มากมายแต่ว่าเราเป็นเพียงแค่จุดเล็กๆในจักรวาลแล้วก็จักรวาลก็เป็นแค่ฟากฟ้าชั้นที่หนึ่งแล้วก็มีฟากฟ้าอีก7ชั้นทั้งหมดมีสิ่งที่ใหญ่โตมโหฬารอีกมากมายที่ใหญ่เกินจินตนาการใหญ่เกินกว่าที่ตาเราจะมองเห็นได้หมดแต่ทั้งหมดที่ว่ามาเทียบไม่ได้กับอารัชของพระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพระอัลลอฮฺที่อยู่เหนือจากนั้นผู้ที่ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือตะบารักัลลอฮุอะห์ซะนุลคอลิกีนหมายบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงงดงามในทุกการสร้างสรรค์ของพระองค์ครับทัศนะแรกบอกว่ากุรซีเนี่ยแปลว่าอารัชเลยความหมายมันกับอารัชทัศนะที่2ครับผมเป็นทัศนะของนักอธิบายรุ่นอาวุโสก็คืออิหม่ามอัตตอบารีรอฮิมุลลอฮ์ครับท่านบอกว่าคำว่ากุรซีเนี่ยหมายถึงความรู้ของอัลลอฮ์ความรอบรู้ของอัลลอฮ์ที่บอกว่าวาซียะกุรซียุสมาวาติวัลอัรท่านแปลว่าความรู้ของอัลลอฮ์นั้นครอบคลุมทั้งฟากฟ้าแล้วก็ครอบคลุมทั้งแผ่นดินโดยท่านยกหลักฐานจากอายะห์กุรอานในซูเราะห์อานอามยะห์ที่80ว่าวาซียะร็อบบีกุลละชัยอินอิลมานายของฉันนั้นมีความรอบรู้ที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างอัฟะละตะตะซักกะรูนอันนี้เป็นทัศนะของอิหม่ามตอบารีแปลว่ากุรซีแปลว่าความรอบรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ครับตามทัศนะของซอฮาบะห์ท่านอิบนุอับบาสรอฮิมะฮุลลอฮ์อันฮูแล้วก็นักวิชาการส่วนใหญ่นะครับก็จะมีทั้งอิหม่ามซะฮาบีแล้วก็อิหม่ามหลายๆท่านนะครับกุรซีเนี่ยคือมาวดิอุลกอดามีนกุรซีในอายะห์นี้แปลว่าเป็นสิ่งที่พระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาซึ่งอิบนุอับบาสได้อธิบายว่ากุรซีนั้นคือที่วางเท้าทั้งสองคือถ้าเราบอกว่าอารัชคือบัลลังก์เวลามีบัลลังก์ก็ต้องมีที่วางเท้าของพระราชาเพราะฉะนั้นกุรซีก็คือที่วางเท้าแต่อย่างที่เราบอกครับเมื่อเราพูดถึงสิ่งที่พระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างถ้าพระอัลลอฮ์สร้างอารัชไม่ใช่เรื่องแปลกมันคือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะสร้างกุรซีก็คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์แต่มันไม่ใช่หมายความว่าพระอัลลอฮ์สร้างมาเพื่อวางเท้าของพวกไม่ใช่ครับผมอย่าลืมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับความเชื่อของมุสลิมเราอัลสุนนะห์วัลญะมาอะห์เกี่ยวกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเชื่อตามที่พระองค์บอกโดยที่เราไม่ไปคิดถึงรูปแบบไม่ไปคิดถึงวิธีการไม่เอาไปเปรียบเทียบไม่ปฏิเสธแล้วก็ไม่บอกว่ามันไม่มีคือพวกเขาบอกพระองค์มีอะไรเราเชื่อตามนั้นเพราะนั้นกุรซีคือที่วางเท้าทั้งสองอันนี้คือซอฮาบะห์เป็นผู้ตัฟซีรเองบอกว่าเป็นที่วางเท้าทั้งสองมาวดิอะอัลกอดามีนแต่ไม่ใช่หมายความว่าพวกเราวางเท้าของพระองค์ตรงนั้นต้องแยกให้ออกนะต้องแยกให้ออกซึ่งวัลลอฮุอาลัมครับถ้าดูทัศนะที่ยกมาทั้ง3ทัศนะบอกไว้ก่อนนะครับว่าเชคตอบารีเนี่ยท่านแปลว่ากุรซีในอายะห์เนี่ยแปลว่าความรู้ของพวกเราก็จริงแต่ท่านไม่ได้ปฏิเสธการมีอยู่ของกุรซีที่เป็นที่วางเท้าทั้ง2ที่ว่าเป็นสิ่งถูกสร้างที่ใหญ่โตที่เรียกว่ากุรซีท่านไม่ได้ปฏิเสธเพราะหะดีษที่พูดถึงกุรซีในความหมายของสิ่งถูกสร้างที่เป็นที่วางเท้าของที่เป็นที่วางเท้าเนี่ยที่พระองค์สร้างเนี่ยหะดีษมีเยอะแยะมากมายคือนักประชาการเขาไม่ปฏิเสธกันอยู่แล้วอย่างหะดีษจากท่านอบูซาร์อัลกิฟารีครับเมื่อท่านไปถามท่านนบีว่ารอซูลุลลอฮ์กุรซีคืออะไรอยากรู้ข้อเท็จจริงอยากรู้ความยิ่งใหญ่ของกุรซีท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าไงครับขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในอุ้งมือของพระองค์ถ้าเปรียบเทียบฟากฟ้าทั้ง7กับผืนแผ่นดินทั้งหมดถ้าเทียบกับ กุรซีก็เหมือนกับการที่คุณเอาวงแหวนไปเปรียบเทียบกับทะเลทรายนั่นคือความใหญ่โตมโหฬารแล้วถ้าเปรียบเทียบกับกุรซีกับอารัชของอัลลอฮ์ก็เหมือนกับเอาวงแหวนไปเปรียบเทียบกับทะเลทรายที่ใหญ่โตก็แปลว่าดิสนี้ครับที่เสือให้นี้ก็ชัดเจนแปลว่ากุรซีมีที่เป็นสิ่งที่พระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างจริงๆที่ไม่ได้หมายถึงความรอบรู้ของพระองค์เราไม่ได้ปฏิเสธว่าความรอบรู้ของพระอัลลอฮ์นั้นครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างเพราะในยะกุรซีก็พูดถึงแต่เมื่อพูดถึงความหมายของกุรซีถ้าเป็นเรื่องอิลมุลเกบย้ำอีกครั้งหนึ่งเรื่องเล่นลับป่ะพี่น้องอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องเล่นลับเราจะไม่เชื่ออะไรเด็ดขาดนอกจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะบอกก็คือต้องเป็นหะดีษจากนบีหรือเป็นมาจากอัลกุรอานนอกเหนือจากนั้นเราจะไม่เชื่อในเรื่องเล่นลับเพราะเรื่องเล่นลับใครก็พูดได้ใครก็มั่วได้ใครก็อ้างได้ถ้ามาจากนบีถ้ามาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อให้เราจะรู้สึกว่ามันเกินที่เราจะเข้าใจมุสลิมเราพร้อมจะเชื่อเพราะเราเชื่อในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเราเชื่อในผู้สร้างเราเชื่อในการมีอยู่ของสวรรค์เราเชื่อในการมีอยู่ของนรกเพราะนั้นการที่จะเชื่อในการมีอยู่ของอารัชของอัลลอฮ์ไม่ใช่เรื่องแปลกการที่จะเชื่อในการมีอยู่ของกุรซีของพระองค์อัลลอฮ์มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวัลลอฮุตะอาลาอาลัมนะครับก็ด้วยกับสายรายงานต่างๆนะครับก็กุรซีในอายะนี้จึงแปลตามที่อิบนุอับบาสแปลไว้ก็คือเป็นที่วางเท้าทั้งสองก็คือลักษณะเป็นที่วางเท้าทั้งสองแต่พี่น้องจินตนาการไงพี่น้องก็คิดไม่ออกหรอกว่ามันจะเป็นยังไงจนกว่าเราจะได้เห็นเองแล้วประเด็นคืออะไรครับประเด็นแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่พระองค์สร้างแล้วก็ดูแลมันพี่น้องคิดดูพระอัลลอฮ์สร้างพวกเราสร้างมนุษย์ทุกคนสร้างสิงสารสัตว์สร้างแมลงสร้างพืชสร้างแม่น้ำสร้างท้องฟ้าสร้างทะเลสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพวกเราก็สร้างดาวแต่ละดวงเราอยู่บนโลกเราไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับดาวแต่ละดวงจะเป็นดาวเคราะห์จะเป็นดาวฤกษ์จะเป็นกลุ่มเนบิวลาจะเป็นกาแล็กซีจะเป็นอะไรแต่นั่นคือทั้งหมดคือสิ่งที่พวกเราบริหารแล้วก็ดูแลเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราจินตนาการแล้วก็เป็นความสามารถของพระลอสซุปฮานูอัตอาลาซึ่งนี่แหละคือพระเจ้านี่แหละคือผู้ที่เราต้องกราบไหว้พระองค์ซึ่งในอายะกุรซีเนี่ยครับพี่น้องครับนักวิชาการเห็นพ้องต้องการว่าถ้าเกิดจะแบ่งอายะกุรซีเนี่ยเราจะแบ่งได้เป็น10วรรคด้วยกัน1อายะ1อายะ1องค์การเนี่ยเฉพาะอายะตุลกุรซีเนี่ยแบ่งได้เป็น10วรรคแล้วแต่ละวรรคก็มีเนื้อสหาสาระที่ยิ่งใหญ่พี่น้องเวลาที่เราพูดกันว่าอายะกุรซีเนี่ยต้องอ่านทุกวันวันละไม่ต่ำกว่า8ครั้งตอนเช้า1ครั้งทุกครั้งหลังละหมาดอย่างน้อย5เวลาอีก5ครั้งแล้วก็มีตอนเย็น1ครั้งแล้วก็มีก่อนนอน1ครั้งทั้งหมด8ครั้งเวลาที่เราบอกว่าต้องอ่านอายะกุรซีมันหมายความว่าเราต้องเข้าใจความหมายมันหมายความว่าเราต้องใคร่ควรความหมายเราต้องทบทวนเราต้องคุ้นคิดแล้วมันจะยังประโยชน์กับพวกเราไม่ใช่อ่านแบบเป็นบทสวดหรือเป็นคาถาย้ำนะครับผมย้ำเป็นประจำอะไรก็ตามที่เราอ่านเป็นประจำในเรื่องการรำลึกในเรื่องการขออภัยโทษในเรื่องของการขออะไรก็ตามแต่อย่าอ่านแบบมันเป็นบทสวดอย่าอ่านแบบว่าเหมือนกับเป็นอะไรที่มันเป็นบทตายตัวอ่านให้มันจบๆให้อ่านออกมาจากใจที่ผ่านการใคร่ควรมันจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและอินชาอัลเลาะห์ครับพี่น้องจะสามารถรักษาจะสามารถอ่านได้ทุกครั้งหลังละหมาดอินชาอัลเลาะห์ด้วยความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับผมงั้นตอนนี้ครับเรามาดูทั้ง10วรรคที่ว่ากันมาดูทั้ง10วรรคที่ว่ากันเดี๋ยวผมจะเปิดความหมายของทั้ง10วรรคให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทักทายกับพี่น้องไปด้วยเลยนะครับผมอันนี้คือ10วรรคผมไม่แน่ใจว่าจะเห็นชัดกันหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจว่าเห็นชัดหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะหาที่แปะลิงก์แปะอะไรความหมายอีกทีนึง สิบวรรคของยักุรซีนะครับที่อยู่ในยักุรซีนถ้าเราจะอ่านนะครับก็จะเริ่มจากอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮูอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮูอัลฮัยยูอัลกอยูมอันนี้วรรคที่สองลาตะคูซูฮูซีนาตูวะลานอมวรรคที่สามเนาะต่อไปวรรคที่สี่ครับลาฮูมาฟิสซามาวาติวะมาฟิลอัรฎวรรคที่ห้ามันซัลละซียัชฟะอูอินดะฮูอิลลาบิอิซนิวรรคที่หกยะอะลามุมาบัยนะไอดีฮิมวะมาคัลฟะฮุมวรรคที่เจ็ดวะลายุฮีตูนะบิชัยอิมมินอิลมิฮิอิลลาบิมาชะวรรคที่แปดนะครับวะซียะกุรซียุสซะมาวาติวัลอัรฎวรรคที่เก้าวะลายะอูดูฮูฮิฟซุฮูมาแล้วก็วรรคสุดท้ายครับวะฮุวัลอาลียุลอะซีมนี่คือทั้ง10วรรคซึ่งทั้ง10วรรคมีความหมายที่โดดเด่นแล้วก็มีความหมายที่สอดคล้องกันซึ่งสำหรับในค่ำคืนนี้นะครับสำหรับในวันนี้เราจะมาดูความหมายในเวอร์ชันภาษาไทยยังไม่อธิบายลงลึกสำหรับพี่น้องบางท่านที่ว่าไฟล์นี้เราอาจจะคุยกันหลายตอนวันเราอะเราไม่รู้เราจะคุยกี่กันกี่ตอนอาจจะ5ตอน6ตอน7ตอนบางท่านอาจจะบอกว่าฉันอยากได้สักไฟล์นึงที่ว่ารวมเฉพาะความหมายให้ฉันรู้ทีเดียวผมก็ถือว่าเป็นไฟล์นี้เลยแล้วกันเป็นครั้งนี้เลยก็คือเป็นความหมายรวมทีเดียวแล้วคำอธิบายเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอย่างนั้นนะครับผมชาวล้อครับช่วงนี้ถ้าพี่น้องท่านใดดูภาคภาษาไทยได้ดูไปก่อนเดี๋ยวผมขอทักทายพี่น้องแต่ละท่านก่อนนะครับไม่ได้ทักทายกันนานนะครับผมคุณที่เดิมสลามานะครับวะอะลัยกุมสลามวะตุลลอฮ์วะบารอกาตุฮ์ครับคุณบังอับดุลนะครับบอกอัลฮัมดุลิลละห์กำลังรับชมอัลฮัมดุลิลละห์ครับคุณที่ที่ให้กำลังใจมาขอบคุณครับผมคิดถึงอาจารย์หลายวันไม่ได้ไลฟ์ครับก็ต้องขอมาอัพด้วยนะครับผมก็มันก็อย่างนั้นนะครับก็หวังว่าอัลลอฮ์จะเมตตาให้สิ่งที่ดีงามกับพวกเราทุกคนครับผมคุณลุงอรุณสีแสงครับสลามมาแล้วก็บอกอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอามีนก็วะอะลัยกุมสลามวะตุลลอฮ์วะบารอกาตุฮ์ครับเพื่อนผมคุณธีรชัยทักมากำลังคิดถึงช่วงนี้ไม่ค่อยได้เห็นได้เห็นแล้วนะวะอะลัยกุมสลามวะตุลลอฮ์วะบารอกาตุฮ์ครับคุณลุงอรุณก็เหมือนเดิมนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็มีกดแชร์กดไลค์กดโพสต์ให้แล้วขอบคุณมากๆครับผมคุณประยุทธ์นะครับบอกอัลฮัมดุลิลละห์ก็อัลฮัมดุลิลละห์เช่นเดียวกันครับผมมาชาอัลลอฮ์ครับคุณอัสมาโตโซบอกว่าตั้งแต่ได้ฟังบรรยายมาก็พยายามอ่านทุกครั้งหลังละหมาดมีบ้างที่ลืมอัลฮัมดุลิลละห์ครับผมช่วงแรกน่าจะเป็นอย่างนี้เกือบทุกคนมันจะมีบ้างที่ลืมเป็นงี้เกือบทุกคนแหละครับผมแต่ถ้าเกิดเราตั้งใจว่าอยากให้อัลลอฮ์รักแล้วเราก็อยากได้สวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวเราจะค่อยๆให้ความสำคัญกับการละหมาดมากยิ่งขึ้นการละหมาดเราจะมีสมาธิยิ่งขึ้นแล้วเราจะอ่านอายะกุรซีได้บ่อยมากยิ่งขึ้นก็อินชาอัลลอฮ์ครับขอให้พวกเราทุกคนได้อ่านเป็นประจำอายะที่ยิ่งใหญ่อายะนี้นะครับก็ไม่อยากให้ท่านใดพลาดกันมาดูความหมายกันครับผมความหมายนะครับเท่าที่ผมเอามาให้พี่น้องดูเนี่ยก็จะมีการปรับมาจากเล่มแดงที่ว่าเราใช้กันคุณอย่างคุ้นเคยนะครับก็ปรับให้สำนวนกระชับขึ้นมานิดนึงนะครับผมก็หวังว่าจะทำให้ง่ายขึ้นมาดูความหมายทั้ง10วรรคภาษาไทยแบบไม่ต้องมีภาษาอาหรับกั้นนะครับผมในยะกุรซีเนี่ยพวกอัลลอฮ์ได้เริ่มด้วยว่าพวกอัลลอฮ์นั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ผู้ทรงมีชีวิตผู้ดำเนินกิจการต่างๆโดยสมบูรณ์ความง่วงนั้นไม่ครอบงำพระองค์เช่นเดียวกันกับการนอนหลับคือทั้งง่วงทั้งนอนหลับเนี่ยไม่มีอะไรครอบงำพระองค์เราได้ทุกสิ่งในชั้นฟ้าทั้งหลายและผืนแผ่นดินล้วนเป็นของพระองค์เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ผู้ใดที่จะออกหน้าช่วยผู้อื่นได้นอกจากพระองค์จะอนุญาตให้เขาถ้าเดือดร้อนไม่มีใครช่วยเราได้ก็ต้องให้พระองค์ช่วยเราเนี่ยแหละใครจะช่วยเราก็ต้องผ่านความเมตตาของอัลลอฮ์พระองค์นั้นรู้ในสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าแล้วเบื้องหลังของพวกเขาที่เราทำอย่างเปิดเผยที่เราทำอย่างลับๆไม่ให้ใครรู้หรือว่าที่ทำในอดีตที่ทำในปัจจุบันที่ทำในอนาคตทั้งหมดนั้นไม่มีสิ่งใดเล็ดลอดไปจากความรับรู้ของพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไม่มีผู้ใดล่วงรู้สิ่งใดจากความรู้ของพระองค์นอกจากข้อมูลที่พระองค์ทรงประสงค์จะให้เขารู้ ความรู้ของอัลเลาะห์มากมายไม่มีใครจะไปสอดรู้สอดเห็นในความรู้ของอัลเลาะห์ได้ไม่มีใครจะร่วงรู้อะไรได้นอกจากต้องเป็นสิ่งที่พวกอัลเลาะห์สอนเขาสอนมนุษย์ให้รู้สอนมนุษย์ให้รู้จากการอ่านสอนมนุษย์ให้รู้จากการเขียนให้รู้กับจากการกับการพัฒนาความรู้ให้รู้จักกับการจัดองค์ชุดของข้อมูลต่างๆทั้งหลายที่มนุษย์เรียนรู้ไม่ได้มาจากตัวมนุษย์เองการทำงานของสมองทุกสิ่งทุกอย่างมาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่วางเท้าของพระองค์นั้นปกคลุมชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินย้ำนะครับที่วางเท้าของพระองค์คำว่าของในที่นี้คือที่มันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ไม่ได้แปลว่าเป็นที่ที่พระองค์วางเท้าของพระองค์เคลียร์นะต้องให้เคลียร์คำว่าของหมายถึงเป็นกรรมสิทธิ์เหมือนบ้านของฉันบ้านของฉันก็คือมันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของตัวเราถูกไหมครับแต่มันเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเพราะนั้นที่บอกว่ากุรซีอยู่ฮูกุรซีของพระองค์เนี่ยครับก็หมายถึงกุรซีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์อันนี้ผมต้องพูดให้เคลียร์เพราะเราต้องระวังไม่ให้เราเผลอไปเปรียบเทียบพระองค์อัลเลาะห์กับมนุษย์เพราะพระองค์อัลเลาะห์ไม่เหมือนมนุษย์พระองค์คือผู้สร้างผู้ทรงสมบูรณ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ไม่มีใครเหมือนพระองค์ต่อไปครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องลำบากที่พระองค์จะคุ้มครองมันทั้งสองคือพระองค์เนี่ยเป็นเจ้าของกุรซีซึ่งกุรซีเนี่ยมันใหญ่ครอบคลุมทั้งท้องฟ้าและแผ่นดินแต่ต่อให้ใหญ่ขนาดครอบคลุมขนาดนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากที่พระองค์จะดูแลสิ่งที่อยู่ใต้กุรซีไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพระองค์ไม่มีอะไรเล็ดลอดไปจากความรอบรู้ความสามารถในการดูแลของพระองค์ไปได้และพระองค์นั้นคือผู้ทรงสูงทรงผู้ทรงยิ่งใหญ่วะฮุวะอัลอาลียุลอาซีมครับอันนี้ก็เป็นความหมายของอายะห์กุรซีซึ่งวันนี้นะครับผมมาชวนพี่น้องคุยแต่พอให้แบบหอมปากหอมคอนะครับแล้วก็ย้ำนะครับผมเดี๋ยวก่อนนอนเนาะท่านใดที่ว่าจะนอนอย่าลืมครับอ่านอายะห์กุรซีด้วยแล้วก็พยายามย้ำสอนลูกสอนหลานไม่ใช่สอนแค่ให้เขาท่องจำมันได้แต่ต้องสอนให้เขาเข้าใจความหมายอย่างน้อยก็เป็นความหมายคร่าวๆของอายะห์กุรซีให้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้พูดคุยกันเพื่อให้เข้าใจอิสลามแบบเข้าใจก็อย่างกระแสช่วงที่ผ่านมานะครับก็ขอพูดนิดนึงนะครับที่ว่ามีผู้หญิงที่ว่าออกนอกศาสนาไปก็ขอหยิบเป็นประเด็นนิดนึงประเด็นที่อยากจะมาชวนคุยตอนนี้นะครับผมเคสแบบเนี้ยมีเยอะนะลูกหลานของมุสลิมเราที่ว่ารู้สึกรังเกียจอิสลามถามว่าทำไมเขาถึงรังเกียจอิสลามเพราะเขาไม่เข้าใจอิสลามเขาถูกบังคับยัดเยียดให้รับองค์ความรู้โดยที่เขาไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจรู้สึกว่ามันฝืนอย่างที่เราทราบครับการเป็นมุสลิมมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นเรื่องยากลำบากมันเป็นการเลือกหนทางเดินที่ยากลำบากถ้าใจเขาไม่เปิดไม่มีใครหรอกครับอยากจะมาเลือกหนทางที่ยากลำบากไม่มีใครหรอกครับอยากที่แบบว่าคนอื่นเขากินหมูได้ทำไมฉันกินไม่ได้คนอื่นเขากินเหล้าได้ทำไมฉันกินเหล้าไม่ได้คนอื่นทำซีนาได้ทำไมฉันทำซีนาไม่ได้ถ้าคนที่ไม่เข้าใจเหตุผลจริงๆในการเป็นมุสลิมเขาจะทรมานในการเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นประเด็นที่ผมอยากจะชวนคุยก็คือเริ่มจากอายะห์กุรซีนี่แหละถ้าอยากจะใหลูกเราหลานเราคนในครอบครัวของเราเข้าใจพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าใจอิสลามรู้ถึงจุดยืนของมุสลิมต้องมีโอกาสที่เราเอามาคุยกันเอามานั่งด้วยกันเอามาอธิบายกันบอกเหตุบอกผลอิสลามไม่เคยบอกว่าเวลาสอนคืนให้สอนแต่ว่าทำงี้นะเข้าสวรรค์นะทำงี้ลงนรกนะแกชั่วอย่างนี้แกต้องลงนรกแกเป็นคนเลวไม่ใช่ยัดเยียดอะไรอย่างนั้นโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลทุกอย่างต้องมีคำอธิบายเพราะนั้นการเป็นมุสลิมถ้าเราปลูกฝังคนในครอบครัวให้รู้ความหมายของการเป็นมุสลิมจริงๆอย่าไปคิดว่าลูกแขกแล้วต้องรู้จักอิสลามทั้งหมดหรือลูกเป็นลูกมุสลิมเนี่ยต้องรู้เหมือนกับที่เรารู้ไม่ใช่หลายอย่างเขาไม่เข้าใจหลายอย่างเขาไม่รู้บางทีกว่าเราจะมารู้สึกตัวมันอาจจะสายเกินไปเพราะนั้นส่วนตัวผมก็มองว่าเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่มันทำให้เราเนี่ยควรจะได้เฉลียวใจแล้วเราได้หันมาดูคนของเรา ว่าเราปล่อยปละละเลยเขาเกินไปหรือเปล่าเรายัดเยียดเขาโดยที่เขาไม่เข้าใจอะไรหรือเปล่าเรากำลังเป็นเหตุที่ทำให้เขาออกห่างจากอิสลามหรือเปล่าเพราะถ้าถึงเวลาโลกหน้าอย่าลืมนะครับพี่น้องที่รักในวันกิยามะเวลาที่ทุกคนเห็นสวรรค์ของอัลลอฮ์เวลาที่ทุกคนเห็นไฟนรกของอัลลอฮ์ถ้าเขาจะลากใครมาเอี่ยวกับเขาได้เขาจะลากมาหมดถ้าเกิดว่าเขาพบว่าฉันจะต้องลงนรกนะเมื่อฉันจะต้องลงนรกเนี่ยฉันต้องลากใครเนี่ยมันทำให้ฉันไม่เข้าใจนี่มันทำให้ฉันเกลียดอิสลามนี่มันทำให้ฉันเกลียดอัลลอฮ์ถ้ามันไม่พูดแบบนี้ฉันก็อาจจะเป็นมุสลิมไปแล้วหรือแล้วก็ตามโลกหน้าคนประเภทเนี่ยเขาจะไปตามล่าใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเขาเพื่อที่จะได้ทัดสัตทอดเพื่อที่จะได้บอกอัลลอฮ์บอกกับพวกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาอัลลอฮ์เนี่ยที่ฉันเป็นคนไม่ดีเนี่ยเพราะคนนั้นเพราะเป็นคนนี้เพราะคนนี้มันดึงเพราะคนนั้นมันชวนเพราะคนนั้นมันสอนเพราะคนนั้นมันอะไรก็ตามแต่ซึ่งพี่น้องที่รักเป็นมุสลิมเป็นด้วยความเข้าใจรู้ถึงจุดยืนแล้วเราถึงจะพร้อมที่จะเหน็ดเหนื่อยเราถึงจะพร้อมในการที่จะเลือกทางเดินที่ยากลำบากที่พระลอสซุบฮานุวะตาได้บอกกับเราไว้ที่เราคุยกันมาในช่วงก่อนในสุรตุลบารัตแล้วก็คุยกันมาแล้วถึงหนทางเดินที่ยากลำบากอย่าลืมว่าถ้าเราเป็นมุสลิมตัวเราเลือกหนทางที่ลำบากซึ่งใจเราไม่อยากลำบากถ้าเราให้ครอบครัวเราเป็นมุสลิมเรากำลังให้เขาเลือกทางเดินที่ยากลำบากเราต้องให้ใจเขาพร้อมด้วยครับต้องให้ใจเขาพร้อมด้วยก็ขอดูอาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับก็ขอให้เรานั้นได้รับสาระประโยชน์จากพระดำรัสของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นได้รับประโยชน์จากอัลกุรอานของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงขอให้อัลกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่เยียวยารักษาทั้งจิตใจของเราทั้งหัวใจของเราทั้งตัวตนของเราทั้งครอบครัวของเราขอพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทำให้เราได้คิดออกในสิ่งที่เราหลงลืมให้เราได้รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ให้เราได้แก้ไขในสิ่งที่เราผิดพลาดแล้วก็ให้เรานั้นมีโอกาสเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ขอให้เรานั้นมีชีวิตในสภาพของบ่าวของพระองค์เป็นแบบอย่างที่ดีงามให้กับประชาชาติให้สมกับที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ว่าเรานั้นเป็นประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดที่เราดีเลิศไม่ใช่เป็นเพียงเพราะพระองค์อัลลอฮฺยกย่องเราแต่เป็นเพราะเราเลือกทางเดินที่ดีที่สุดสำหรับมนุษยชาติขอให้เราเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับมนุษยชาติแล้วก็ขอให้เรานั้นมีชัยเหนือบรรดาผู้เป็นศัตรูเราด้วยเถิดครับอาเมนครับผมก็อินชาอัลเลาะห์ครับพรุ่งนี้เราเจอกันหลังฟัจรีนะครับผมสำหรับอาทิตย์จันทร์อังคารพุธที่จะถึงนี้นะครับเราจะเจอกันในช่วงเวลาหลังฟัจรีพรุ่งนี้กับมะรืนจะเป็นช่วงดูอาวันพุธก็จะเป็นเราจะมาคุยอายะกุรซีต่อแล้วก็อายะห์ถัดไปก็จะมีกำหนดการที่เปลี่ยนแล้วก็จะมีวิชาฟิกเสริมเข้ามาอีกทีหนึ่งอินชาอัลลอฮ์นะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์กันครับก็ท่านใดมีอะไรทักทายสอบถามสามารถพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกันมาก็น่าจะได้แก่เวลาละจะได้ไม่หลับดึกกันเกินพรุ่งนี้ก็น่าจะต้องเรียนต้องศึกษาบางคนเวิร์กฟอร์มโฮมบางคนอะไรก็ตามแต่ก็พี่น้องที่รักก็โควิดก็คงจะอยู่กับเราไปอีกสักพักหนึ่งนะครับอยู่จนถึงเมื่อไหร่ก็อัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้พวกอัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้ก็ชีวิตเราเลือกหนทางที่ลำบากอยู่แล้วถ้ามันจะมีอะไรลำบากมันก็เป็นแค่ดุนยาก็ขอให้เราผ่านพ้นดุนยาไปได้แล้วก็ขอให้เราลำบากแค่เฉพาะในดุนยาด้วยเถิดนะครับอาเมนครับอะกูลุกอลีฮะซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิมัสตัฆฟิรุอินูวัลกะฟูรอัรเราะฮีมซุบฮานะกัลลอฮุมะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผม